Hej hej, det börjar bli vår i Vancouver. Det regnar mindre. Solen lyser ibland. Jag bor i mitt nya hus. Jag älskar mitt nya hus. Och det är helt enkelt ganska bra att vara där just nu. Jag har inte jättemycket nytt att säga, men skidåkningen för några veckor sedan var också helt ok, så jag är rätt glad. Men hoppas alla har det bra. Puss puss, hej! Jag har ett nytt ord för dig också, Issa. Kör. Carl på jobbet, han brukar lära mig nya ord ibland. Ja, vi brukar köra, jag kör ett svenskt ord och han kör ett engelskt ord till mig. Och det mest intressanta ordet jag fått hittills, det är wolfbagging. Vet du vad det är? Wolfbagging. Bagging, ja. Nej. Nej, det visste inte jag heller. Jag vet faktiskt inte om folk vet det här eller inte. Varje pås. Påsning, eller typ varje lägga i påse, eller typ, vadå? Ja, jag vet inte ens hur jag skulle, jag vet inte ens vad det är på engelska, alltså om man översätter. Okay. Men det betyder sen i alla fall, det är när två personer då har analsex. Och innan de har börjat då, alltså, så sväljer då, ja i och för sig, det kan ju vara två killar eller en tjej och kille, men ja, nu ser vi att det är en tjej och kille då. Så sväljer tjejen en bit av rå bacon. Och så har den typ en tråd eller så här. Det är en tråd kopplat till en tråd typ. Så det, tråden hänger liksom ut i munnen. Okej. Och precis innan killen ska komma. Mm. Så drar han i den där, han drar upp baconen liksom så att hon spyr. Va? Okej. När, och när hon spyr då. Så vet det, så krampar ju typ eller så här, musklerna eller vad man säger, de blir tajtare liksom. Vid anus bland annat. Okej, ja. Då blir det verkligen så här en fantastisk känsla för killen. Så det. Det är alltså wolfbagging. Hur viktigt var det att det var just bacon? Det frågar jag också, jag vet faktiskt inte. Och varför? Det hade ju kunnat vara vad som helst. Och varför wolfbagging? Nej, det är inte logiskt heller. Ingen aning. Jag glömde fråga om han har gjort det själv. Väldigt tveksam dock. Men, har du googlat det? Ja. Eller han bara, men vet vad det är som nej. Så letade jag upp det på datorn och så visade han mig texten. Ja, men det finns en massa trådar om det. Jag tänker typ flashback att folk skriver. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag ska fan kolla det. Jag vet inte om jag vill. Jag ska bildgoogla också. Åh, nej. Men det är okej, jag vet inte. Undrar, är det nice för den som spyr alls? Det känns ju inte så. Det känns som att det här är bara för den andres skull. Ja, jag tror det är så. Men sen får man väl göra något annat då. Jag kan fråga honom nästa gång, bara, men hallå, de måste ju typ. Det är ju ge och ta liksom. Vad är den andra personen? Nästa gång. Finns det något som är motsatta? Mm. Ja, men jag tror fan inte den personen har det jättegött alltså. Men det är ju sjukt fetisch och så. Ja, det är så jävla när jag sätter råbacon och spy. Ja, men fan vad intressant. Fråga mer. Lär dig fler ord. Riktigt. Jag ska lära mig fler ord. Absolut. Men Issa, känner du igen människorna på jobbet nu eller? Ja. Eller hur? Har du några stammisar? Ja. Jag visste jag gillar. Men det är helt galet att vissa kommer. Jag har en som kommer varje dag. 5 minuter innan vi stänger. Och bara, det här är min lunch. Så jag trodde jättelänge att han jobbar kväll. Men nu har han berättat att han börjar klockan 7 på morgonen. Och sen jobbar han till klockan 6 på kvällen. Och sen så äter han. Oj, jävlar. Ja, och varje dag så äter han. Pommes frites, kycklingburgare och en stor läsk. Du är tjock i här. Nej, han är inte så tjock. Men han har... Jag stannar att det är bara en gång om dagen. Och det är också kul när folk frågar mig. Bara, vad är bäst här? Vilka pommes frites är bäst? Vilken hamburgare är bäst? Jag bara, jag har inte smakat på hamburgarna. Jag äter inte dem. Men... Just det. Men jag bara... Det är typ som folk frågar mig om kaffe. Jag bara, chai latte en gång. Och då bara, nej, jag vill ha något kaffe. Jaha. Ja, men du kan ta en latte med vaniljshots. Du bara smakar så lite kaffe som möjligt. Exakt. Oh my god. Nej men jag har verkligen ingen aning. Nej men och sen så har vi en. Hon är typ. Så jag fattar inte. Hon kommer varje dag. Och om jag hade sett henne så hade jag gissat att hon var hemlös. Men hon köper ju läsk varje dag för $3. Alltså 18 spänn. Och om hon var hemlös hade det varit jättedumt. Då lägger man väl de 18 spännen på att köpa typ en korv eller någonting. Och så kommer hon och så har hon... Ja men då får man i alla fall lite mat. Men så kommer hon och bara... Hon har jättemycket skäggväxt. Och så har hon alltid tungan utanför munnen. Och så har hon sin basker. Och så går hon så här hopkrupen. Och så kan hon typ inte prata så bra. Och så kommer hon och tar två av våra menyer. Vi har dem på papper varje dag. Så tar hon samma två menyer. Sen köper hon en läsk. Sen vill hon ha sitt kvitto. Sen går hon och sätter sig och dricker sin läsk då med. Och läser menyerna varje dag. Samma meny. Och så en gång så köpte hon en hamburgare. Och då så har vi ett medlemskort som man kan få. Och då vill hon ha det medlemskortet. Och så vill hon låna en penna. Så skrev hon sitt namn på det. Och så var hon så jättelycklig på att hon var medlem i klubben. Vilket var jättegulligt. Men min chef gillar inte henne för att hon tar en meny varje dag och han tycker det är slöseri. Det är lite sorgligt. Det är jättehemskt. Och sen så, ja, men det, sen så har vi en snubbe som kommer varje morgon och köper 3 korvar. Alltså prinskorvar. Har du prinskorvar? Eller vad heter det? Sådana små korvar. Varför köper man 3 korvar? Fast det är väl bättre än en läsk alltså då? Ja. Och så har han ketchup till dem och så äter han sina 3. Alltså det är typ 2 figgor. Det var det konstigaste bestämt. Jag vet jag hört. Men det är så. Du då? Jag har, vi har också någonstans här, men vi har en kille som jobbar någonstans i närheten. Han heter Drew. Och han brukar bara komma så här och gå in bakom. Alltså han känner ju alla nu. Men han bara brukar komma och plocka undan tallrikar, tömma diskmaskinen, fila diskmaskinen och göra lite småjobb. Vänta, va? Och han är alltså jätteglad och positiv. Han går in bakom disken och gör det. Ja. Okej. Okay. Men alltså, vi känner ju honom nu. Men jag vet inte när det här började. Men han gör det mer och mer nu tror jag. Men så... För han brukar alltid komma. Han bara, men jag bara underlättar alla andra stan lite. Eller så här. Och jag är alltid jätteglad. Men han är väldigt schysst. Jag gillar honom. Man kan alltid prata med honom. Eller så här. Uh-huh. Men nu i alla fall, ja, han brukar ju alltid få gratis kaffe och gratis mat. Men nu har han börjat med att inte ens komma fram till kassan längre. Utan han bara går, han bara, jag behöver inte det här. Så bara han går in och tar sin mat. Men ändå, alltså det är okej. Eller så här, för han är en bra människa typ, eller någonsin. Men alltså, jag tror inte det var hans plan från början. Att han bara, nu kan jag få gratis mat när jag vill. Utan jag tror han ärligt talat bara är en jättesnäll person. Så han gillar jag väldigt mycket, han är schysst. Och rolig. Men sen har vi min favorit. Han är den flummigaste människan. Alltså, han är så rastafari-kille eller vad man säger. Han har dreads, alltså jättelånga dreads. Längre än mitt hår. Och mitt hår är långt just nu. Och jag kommer ihåg första gången jag såg honom. Och serverade honom. För då visste jag inte vem han var alls. Men då var han kom in. Han beställde en croissant. Eller croissant, hur säger man? Vet inte. Ja. Och te typ. Och så hade jag mitt hår utsläppt den dagen. Det får jag inte ha längre. Och det fattar jag själv. Men i alla fall. Så bara han typ sträcker sig över kassan. Och bara alltså nuddar mitt hår eller så här. Och får känna på det typ. Och så här bara. Ah, jag gillar ditt 80-talshår. Och jag bara. Vad fan är det här? Okay. Jag blev lite så här. Lite avskräckt. Men ändå inte. Han var nog inte läskig på det. Jag vet inte. Det var så här, lite konstigt möte. Mm-hmm. Men. Och sen dess har jag just, alltså han kom in varje dag verkligen. Flera gånger. De kom inte in en gång om dagen, de kom in flera gånger om dagen. Va? Många av våra stammisar. Ja. Han köper en croissant och te. Fan vad ovärt, vet du ovärt det är? Te är liksom vatten med en tepåse. Han brukar också få lite grejer ibland. Jag brukar typ ge bort teet och kanske ta betalt för croissant. Ja, men croissant är också jätteovärt för det är typ luft. Jag gillar det, tänk. Det är Theo, han köper luftvatten. Ja, precis. Men det är ju det man behöver för att överleva, så egentligen är det ju inte luft. Fast man kan få socker, fett och smör. Okej, det är fett, men smör, du vet, för samma pris. Och så köper man luftvatten, hallå. Ja, det är väldigt så. Mm. Ah, ja. Men han kom senast, eller nu när jag har skalat knät. Så bara han kom fram till mig och satte handen på knät. Nej, men gud. Jag vet, fortfarande lite läskigt. Men så typ, jag kommer inte ihåg vad han sa, men han sa lite grejer och typ trodde att han helade mig eller så. Skojar du? Jag vet inte vad han var seriös, jag trodde han skämtade för sig, jag skrattade ju. Sen fattade jag att han kanske är seriös, jag bara, okej, jag vet inte. Sen kom han tillbaka typ nästa gång jag jobbade då, och så bara, ja men hur är det med knät nu? Så jag bara, jo men det blir lite bättre. Han bara, jo. Och sen så bara, men hur gammal är du? Jag bara, 20. Han bara, jo jag hade gissat på det. När jag höll på med det, ja, men då kände jag att jag var 20 år. Jag bara, okej. Han bara, kanske 19. Jag bara, jo men det var ju nära 20 i alla fall. Så jävla. Men sen så var det någon annan gång, så hade jag typ druckit varm choklad här. Jag jobbade inte ens då, utan då satt jag bara där och drack varm choklad och pratade med honom jag jobbade med liksom. Och så hade jag väl spilt lite grädde. På kinden, inte i munnen, men på kinden tydligen. Och först så sa Cecilia det till mig, alltså hon som jobbar med. Så jag trodde jag hade tagit bort det, men hade jag tydligen inte lyckats med. Ja, då kom han och tar bort det, och jag bara, åh. Slickan ska du fingret sen? Nej, men han sa det, till mina riktiga, eller såhär, de jag känner jätteväl. Och då brukar jag såhär, typ såhär, var glad att jag inte gjorde så i alla fall. Jag bara, ja det är. Han är rolig. Okej. Väldigt speciellt kille det där. Men, och sen så, men de är ju kunder med, eller gäster måste vi kalla dem. Så man måste ju vara trevlig. Jag vet. Låtsas skratta. Ja, precis. Gud, vilket jag är så himla bra. Alltså det är verkligen så att jag ler jättestort mot dem. Och sen vänder jag mig bort för att typ ställa tillbaks, eller slänga kvittot, eller lägga tillbaks plattan. Och då så bara dör mitt leende och jag är stenseriös. Och så vänder jag mig tillbaks igen och så bara, hej, hej, nice. Men det är så skådespeleri. Och alla vet ju, alltså man betalar ju. För jag tror fan inte att de fattar det. För vissa tror typ att man är vän. Jag vet inte. Det var en man häromdagen också som var väldigt uppenbart. Han var inte en stammis, det var bara en gång han var där. Men väldigt uppenbart att han gick på någonting. Han var knarkare. Jag funderar på den här rastafariken. Han måste ju ha en varje dag. Antagligen. Men han började fråga. Jo. För att han skulle ta take away. Så jag bara, okej, du behöver ditt namn. Och så berättade han sitt namn. Han bara, vad heter du då? Jag bara, ja, Isabel. Och så började han fråga, hur gammal är du? Var kommer du ifrån? Vad gör du här? Och jag så svarade, ja. Och han bara, du påminner mig så mycket om min dotter. Jag bara, okej. Kul. Han bara, jag har inte träffat henne på 8 år. Jag bara, oj. Jag är ledsen att höra det. Och sen så pratade han lite till. Och sen så började han typ gråta. Och jag bara, jag måste ta nästa kund nu. Men hoppas det blir bra. Typ. Alltså. Okej. Okay. Jag har gjort bort mig. Vad har du gjort? Det är inte, okej. Okay. Du vet han jag pratade om som var skengift. Som jag hängde med i avsnitt 2. Det var kul att hänga med honom liksom. Men sen så ville jag hem. Jag bara, jag vill inte prata med dig mer. Jag är klar med det här. Och jag bara, min sista buss går nu. Så jag måste springa. Min buss gick, men ja, skitsamma. Jag tror inte. Men du behöver inte springa. Jag behöver inte springa, men jag sa det i alla fall. Och han bara, men du, jag måste få ditt nummer. Och jag vill inte ge honom mitt nummer. Men jag gjorde det ändå. Jag återkommer senare till varför. Och sen så smsade han och jag svarade några gånger och sen så slutade jag svara. Och då så skrev han, ja men först svarade någonting oviktigt typ som jag inte svarade på. Och sen skrev han igen en dag senare, bara hur är det med dig typ, svarar inte. Och sen så skrev han igen någon dag senare igen, bara vill du gå på bio med mig? Då svarar jag inte. Alltså jag låter som en jättedryg människa nu, men jag orkar inte. Och typ om man inte svarar på ett sms, då blir, eller för mig i alla fall, då blir det så att det fortsätter jag. Då svarar jag aldrig sen. Ja, men det är ju svårt att säga efter tre mellan senare bara svara. Och de bara, svarar du inte? Så svarar vi inte igen då. Nej, men det är enklare för mig. Ja, det är inte jätteschysst, men jag svarar i alla fall inte. Så det senaste var, vill du gå förbi med mig? Vilket jag inte ville. Så. Sen höll jag på och sökte lite jobb som sagt. Och sen så hade jag ett missat samtal. När jag var på jobbet. jag bara, ah, men det kanske är någon arbetsgivare. Så jag ringer upp. Nej, ringer upp. Ja, så jag kom hem och ringde upp. Och jag bara, han, så svarar människan, bara hej hej. Jag bara, ah, hej, det här är Isabel. Vem pratar jag med? Och då var det han. Jag har inte sparat numret. Och han bara, vadå, har du inte sparat mitt nummer? Jag bara, ah, nej, oj, jag har visst inte gjort det. Hej, typ, hur är det med dig? Han bara, det är bra, var är du? Jag bara, okej, okay, jag kan avsluta det här samtidigt relativt fort om jag är smart nu. Så jag bara, vi är så bra på avsnitt. Ja, precis. Men jag bara, ah, nej, jag är på jobbet, jag jobbar sent idag, så jag är rast just nu, så jag hinner inte prata egentligen. Och han bara, ah, gud, nej, förlåt, jag skulle låta dig äta då. Och sen så typ la vi på ganska snabbt. Mm, så, ja, eller hur? Men jättestelt, bara som inte sparat med nummer. Ja, men i alla fall, och sen så smsade han typ en timme senare, bara, ja, ah, jag vill inte störa dig på din rast, men hoppas du har en bra kväll. Typ jätteschysst. Och så bara, jag skulle bara höra om du vill äta med middag med mig någon dag. Oh. Och det svarade jag inte på. Istället, nu börjar du låta som en dryg människa, iskall. Jag vet, förlåt. Så du har svarat på någonting? Nej, sen, det har jag inte. Jag vet inte heller hur man hanterar sådana situationer. Om man egentligen så borde man ju bara skriva, ja, ah, du är jättegod och schysst att hänga med. Men vad, då, vad har jag då för anledningen att inte vilja träffa honom? Jag vill ju bara inte, för att jag tycker inte att... Jag liksom... Han var jättegod, jätteskönt. Nej, det var han inte, men det får man säga för att vara schysst. Nej, jag vet, men det är det som händer. Ja, men precis, jag menar, jag har inget intresse av att träffa honom igen. Men det är väl elakt att säga. Mm. Mm. Men om man inte skriver något heller så har de ju fortfarande förhoppningar och väntar. Ja, fast på riktigt, om jag inte svarar på hur är det, vill du ses? Nej. Alltså, varför ringer man ens då? Ja, men det, förlåt, jag vet att det är oschysst. Jag ska svara på saker i framtiden. Det är inte snällt. Men det jag skulle säga också var att anledningen till att han ens fick mitt nummer från början, för när jag frågade, eller när jag frågade inte, jag berättade det här för en som jag bor med. Och han bara, men varför sa du bara att du inte ville ge numret då? Jag vet, men det är inte så jävla... Man kan inte göra det. Dels för... Vad säger de då? Nej, men det blir dels en jättestel situation. Och dels så gör ju många killar, tänkte jag säga. Vet inte. I mitt fall, hos mig, så är det killar som gör det. Att de får ett nummer och så ringer de. Det första de gör. För att kolla om det är ett nummer. Ja, och dels himla, himla konstig grej att göra. För att om jag ger dig ett fejknummer, då kommer jag antagligen inte att vilja träffa dig igen. Då är det väl ingen idé att du kontrollerar om det är mitt nummer eller inte, eller? Jag vet, och då blir det bara jättestelt om de gör det. Och så bara, fast det har dock aldrig hänt att jag ger ett fejknummer och de kontrollerar. Jag har aldrig vågat det i så fall. Så får han ge numret, eller så säger jag, fast det är nästan värre egentligen. Så jag bara, nej, men du kan få min Facebook istället. Skojar du? Ja, men då är det ändå så här, då kan de inte ringa mig i alla fall. Eller kan man ju också typ på ett sätt. Men man kan se alla dina bilder, alla dina vänner, var du bor och typ, jag vet inte ens vad. Det dummar egentligen. Men du kan också blockera personen eller så ta bort den ganska fort. Ja, ah, det är sant. Då har de inte kvar något riktigt. Ja. Men... Det man kan göra är ju att ta dens nummer istället. I och för sig. Ja, det är sant. Typ, ja men, ja. Det är också sant. Jag vet inte. Det var här har inte folk frågat om min nummer så mycket. Men det är ändå så här. Men det är ofta så att man känner den personen via den personen. Och så är det så här, bara, men vi ses. Vi träffas ju ändå typ. Eller så. Man springer ändå på folket här hela tiden. Precis. Även om man inte vill. Hallå, jag vill åka till Japan. Till Japan? Ja. Varför? Sushi. Tillräckligt. Nej, men de har faktiskt berg också. Med sjukt mycket snö. Men sen så har jag japanska kompisar från Whistler. Och de har så himla mysigt när de äter mat. De har så, ja, men de har typ en platta på bordet. Så de lagar mat tillsammans. Alltså, de sitter runt bordet. Mm. Och sen så har de på bordet som en filt. Och under bordet liksom, så är det värme. Så man sitter där. Tillsammans verkligen. Okej. Okay. Jättemysigt. Så du ska äta sushi vid ett bord tillsammans på golvet. Ja. Jag gillar det. Men vet du vad? Du får inte gifta dig med Japan och flytta dit. Nej. Inte en japansk snubbe i alla fall. För jag träffade en japan på Kuba. Och han berättade att hans pappa jobbade Så han var hemifrån mellan 6 på morgonen och 12 på dagen, varje dag, alla veckodagar. Ja. Så kom han hem och sov. Medan hans mamma var hemmafru. För tydligen i Japan, om en man och kvinna gifter sig och sen så får de barn, då stannar kvinnan nästan alltid hemma sen resten av tiden. Hmm. Okej, jag lovar, jag ska inte gifta mig. Jag ska bara åka dit och äta lite sushi. Okej. Okay. Åka lite skidor också kanske. Okej, okay, good. Men alla på alltså de har ju jävligt, men jag har också hört konstiga grejer. Eller inte hört konstiga grejer, jag har sett konstiga grejer. Okay. Enligt japansk kultur tror jag, vet inte om det bara är dem eller om det är andra. Men vi på restaurangen då, så jobbar jag ju med alla bastards är typ japaner eller kanadensare. Men så får vi in tårtor ibland som gästerna inte har rört liksom, så får vi äta från dem. Och så hade jag fått in en tårta en gång, så sa jag bara, men Emery, det finns tårta. För jag vet att hon alltid är hungrig. Och så blev hon glad typ och skulle gå iväg. Och så kom hon tillbaka utan någonting på sin tallrik liksom. Jag bara, men varför åt du inte tårta? Hon bara, det är blå. Jaha, okej. Vad spelar det för roll? Så bara, nej men jag äter inte det, eller det är inte bra för dig. Så bara okej. Okay. För att den är blå? Ja, okay. Jag vet inte varför, det är jättekonstigt. Men sen kommer Shu då, en annan buster. Som också är fan. Ja, så jag bara, men vi står tårta. Och så blir han glad och så går han dit. Så kommer han också tillbaka utan någonting. Jag bara, men vad är din tårta? Så fan. Ja, jag vet. Han bara, men är det blå? Så bara, du vill inte äta den för blå. Och så frågar jag bara, men om den är rosa, röd. Så bara, jo, men då hade jag nog ätit den. Men de var lite tveksamma till grönt. Okay. Men blått äter de inte. Men jag vet inte om det stämmer på alla, men de två äter inte det i alla fall. Du kan inte flytta till Japan, Sandra. Nej. Det känns jätteläskigt. Jag vill äta blå tårta. Ja, precis. Okej, okay, gött. Vi har kommit till höjdpunkterna på den. Jag har ett scenario till dig. Woohoo! Nice. Så scenario nummer ett är att du kör wolfbagging. Oh yeah. Du är personen med baconen i halsen. Klart jag. Person nummer två kör på. Och när rätt tid kommer så drar människan ut baconen, men misslyckas med att dra ut den hela vägen. Du spyr fortfarande. Tyvärr fastnar spyan. Den kan inte ta sig upp. Och det leder till att du kvävs. Åh. Spya är ju typ det värsta jag vet. Ja. Och det är kul att det är det du reagerar på. Ja. Du spyr. <Sant. laughs> I alla fall. Sen är det två att du skiter fullständigt i vad jag säger. Och flyttar till Japan och gifter dig med Japan. Skaffar en unge. Lever som hemmafru ett par år med japanens familj. En dag får ni efterrätt. De varnar dig från blåa tårtan. Du äter den blåa tårtan ändå för att du gillar tårta. Det är kvävs långsamt på vardagsrumsgolvet med hela japanska släkten runt omkring dig. Ooh. Alltså, på ena får jag en röta tårta. Andra får jag rå bacon liksom. Det känns inte jätte... jättegott. Men alltså, jag vill inte dö framför hela min släkt. Det känns lite jobbigt. Uh-huh. Jag vill inte ha publik när jag dör. Det får du i vilket fall. Oh, är det här en film igen? Ja, nu är det kanske bara att det är en person. En person eller hela släkten. Nej, men det känns som att jag lever lite mer om jag har wolfbagging. Inte just för att jag gör det, utan mer för att jag inte har fastnat i en japansk familj som inte vill bo hos tydligen. Nej, inte ens att träffa min egna familj knappt. Så det känns lite mer spännande och som att jag gör det jag vill mer om jag kör wolfbagging. Det vet vi. Ja, nej, men jag tror inte jag vill bo i Japan. Okej. Okay. Faktiskt. Okej. Okay. Så det kan nog bli att jag krävs av min egen spia tyvärr. Okej, okay, absolut. Jag accepterar ditt svar. Vad skönt. Då vet vi det allihopa. Sandra vill helst kvävas av sin egen spia. Och det var allt för oss idag. Så vi får säga ha det bra allihopa. Puss, puss. Hej.